ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। इस कारण यह बालक संसार में विष्णुराज भगवान द्वारा रक्षित नाम से विख्यात होगा। हे परम भाग्यशाली, इसमें कोई संदेह नहीं कि यह बालक महाभगवत होगा और समस्त गुणों से संपन्न होगा। तात्पर्य, भगवान समस्त जीवों को सुरक्षा प्रदान करते हैं क्योंकि वे उनके परम नेता है। वैदिक स्तोत्र इसकी पुष्टि करते हैं कि भगवान समस्त पुरुषों में परम पुरुष है। इन दोनों जीवों में अंतर यह है कि इनमें से एक अर्थात भगवान अन्य समस्त जीवों का पालन करने वाला है और उन्हें जान लेने से ही शाश्वत शांति प्राप्त की जा सकती है। कठोपनिषद ऐसी सुरक्षा उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा विभिन्न कोटि के जीवों को प्रदान की जाती है, किंतु जहां तक उनके अनन्य भक्तों का संबंध है वे व्यक्तिगत रूप से उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं। अतएव महाराज परीक्षित की रक्षा अपनी माता के गर्भ में प्रकट होते हैं होते ही भगवान द्वारा शुरू हो गई थी। चूंकि उनकी भगवान द्वारा विशेष सुरक्षा की गई थी, अतएव यह इंगित होता था कि यह बालक समस्त उत्तम गुणों से समन्वित महाभगवत निकलेगा। भक्तों की तीन कोटियां है, महाभगवत, मध्यम अधिकारी तथा कनिष्ठ अधिकारी। जो भक्त भगवान के मंदिर जाते हैं और आध्यात्मिक विज्ञान में पर्याप्त ज्ञान न होते हुए भी और इस तरह भगवान के भक्तों के लिए किसी प्रकार का आदर न दिखाकर आर्चा विग्रही की पूजा करके नमस्कार करते हैं, वे भौतिकवादी भक्त या कनिष्ठ अधिकारी अर्थात तृतीय कोटि के भक्त कहलाते हैं। दूसरे भक्त वे हैं जिन्होंने भगवान की शुद्ध सेवा की चित्तवृत्ति विकसित कर ली है और इस तरह वे अपने जैसे भक्तों के साथ मैत्री स्थापित करते हैं। नव दीक्षितों का पक्ष ग्रहण करने है और नास्तिकों से बचते हैं, वे द्वितीय कोटि के भक्त कहलाते हैं। किंतु जो लोग भगवान में सारी वस्तुएं देखते हैं या प्रत्येक वस्तु को भगवान की समझते हैं और प्रत्येक वस्तु में भगवान की नित्य संबंध देखते हैं, जिससे उन्हें भगवान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं देखता, वे महाभगवत या प्रथम कोटि प्रकार के पूर्ण होते हैं। इन कोटियों के अंतर्गत कोई भी भक्त स्वतः सभी प्रकार से पूर्ण होते हैं। चूंकि महाराज परीक्षित का जन्म महाराज युधिष्ठिर के कुल में हुआ था, इसलिए उन्हें महाभगवत कहकर संबोधित किया गया है। जिस परिवार में महाभगवत जन्म लेते हैं वह भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि ऐसा प्रथम कोटि के भक्त के जन्म से भगवत कृपा से परिवार के भूत वर्तमान तथा भविष्य की सी पर्यों के लोक मुक्त हो जाते हैं। अच्छे भगवान का अनन्य भक्त बनने मात्र से परिवार को सबसे बड़ा व भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि ऐसा प्रथम कोटि के भक्त के जन्म से भगवत कृपा से परिवार के भूत वर्तमान तथा भविष्य की सी पर्यों के लोक मुक्त हो जाते हैं। अच्छे भगवान का अनन्य भक्त बनने मात्र से परिवार को सबसे बड़ा लाभ पहुंचता है कि भविष्य में इस नवजात शिशु सब दिव्य गुण समन्वित होकर एक महान भगवत होंगे, यही ज्योतिष का की भविष्यवाणी है। और इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद तीन स्तर के भक्त के वर्णन करते हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, महाभगवत। तो ये तीन स्तर के भक्त का सामान्य वर्णन है। सभी भक्त और सब अभक्त भी के चरित्र दूसरे लोग का चरित्र से हर एक व्यक्ति का चरित्र, स्वभाव, व्यवहार इत्यादि दूसरे व्यक्तियों से अलग होते हैं। लेकिन ये सामान्य गुण और आचरण से कौन है कनिष्ठ अधिकारी, कौन है मध्यम अधिकारी, कौन है उत्तम अधिकारी, तो ये सब गुणों के द्वारा विचार करके हम उत्तम भक्त, मध्यम भक्त और कनिष्ठ भक्त के पहचान कर सकते हैं। तो एक बार एक संवाद एक श्रील प्रभुपाद से पूछे कि तो कैसे हम मालूम कर सकते हैं कौन वैष्णव है, कौन सही भक्त है। तो प्रभुपाद बोले उत्तर में कि he will be a perfect gentleman, वे पूर्ण रूप से भद्रता दिखाते हैं। प्रभुपाद भी बहुत दफे मंतव्य किया कि आजकल ये जेंटलमैन शब्द कैसे समझते हैं लोग। तो अगर किसी के पास ज्यादा पैसा है और सूट टाई पहनते हैं और अच्छी गाड़ी में जाते हैं वो जेंटलमैन बोलते, मतलब पैसा से ज्यादा पैसा मिलने से वो जेंटलमैन होते। लेकिन वो जेंटलमैनली स्टाइल से वो एनिमल जैसे है प्रभुपाद, ऐसे बोले कि वो क्या करते हैं तो इतना सुंदर सूट टाई है और अच्छी गाड़ी है और गाड़ी चलाते कहाँ जाते हैं, तो व्यसन व्यभिचार ये सब करने के लिए। तो पॉलिश्ड एनिमल्स प्रभुपाद ये बोलते थे। पॉलिश्ड एनिमल्स का मतलब तो बाहर से जेंटलमैन जैसे देखते हैं लेकिन अंदर में प्रवृत्ति है तामसिक पाशविक। तो वास्तव भद्रता क्या है, वास्तव गुण क्या है? तो वैदिक सभ्यता में अगर किसी के पास स्वेच्छा से एक व्यक्ति दरिद्र थे, स्वेच्छा से दरिद्रता ग्रहण करते थे, क्योंकि यही विचार था कि पैसे से मन विचलित, धन से मन विचलित हो जाते हैं, इसलिए दरिद्र होना अच्छा है। ब्राह्मणों के विशेष गुण है सरलता, सरलता तपस्या और ये सरलता और तपस्या बचाने के लिए दरिद्रता भी ग्रहण करना है। और एक दूसरी बात है कि कस्मात भजंती का भयो धन दूर मदंधन। तो पैसा ज्यादा धन संग्रह करने के लिए तो धनी लोग के साथ मिलना पड़ेगा और धनी सब धन दूर मदंधन अंध होते हैं, मतलब आत्मज्ञान की दृष्टि नहीं है। अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम। तो जिससे लोग जो जन्म ऐश्वर्य शुद्ध श्रीभिर एदमान मदह पुमान, जैसे कि ऐसे व्यक्तियों जो सत्कुल में उच्च कुल में जन्म लेते हैं और ऐश्वर्य है, धनी है, जन्मेश्वर शुद्ध तो बड़े शिक्षित है और रूप सौंदौर्य है और ये सब भौतिक गुणों से विभूषित होने के कारण बहुत दम्भिक है, जिस इसलिए वो जो अकिंचन होना चाहते, अकिंचन मतलब जो किंचित भी कुछ भी इस भौतिक वस्तुओं कुछ भोग विलास करने के लिए कुछ भी ग्रहण नहीं करते, जो अकिंचन लोग तो धनी लोग के साथ संगति नहीं करते हैं, जिससे वे स्वतंत्र हो सकते, क्योंकि अगर ऐसे व्यक्तियों के साथ संग करना है तो कुछ लेना है कुछ देना है और ऐसे संबंध स्थापित होते हैं, ये वो असत संग, संग दोष से तो वो स्वतंत्रता जिसमें भक्तजन बिना विघ्न से भक्ति कर सकते वो स्वतंत्रता नहीं होते हैं यदि वो भौतिक भोगविलासी जन के साथ संगति करना है। तो परीक्षित महाराज महाराज थे और महाराज अभी उनका जन्म पत्रिका का पठन है, तो इनके भविष्य के बारे में बोलते हैं कि वे महान भक्त होंगे लेकिन राजा होंगे। तो चैतन्य महाप्रभु का विचार में राजा का मतलब आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में सबसे भयानक संग, क्योंकि सामान्यतः राजा तो बड़ा पैसे वाला है, धनी है और राजा के साथ बहुत खाना खे और कामिनी भी है, और अगर खाना को कामनी है तो भक्ति नष्ट होते हैं, नष्ट होती है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु का बहुत संकोच था महाराज प्रताप रुद्र का संग करने से। निष्किंचन से भगवत भजनोन्मुख से पारंपराम श्लोक है पारंपराम जिगमेश अभी तो याद नहीं है ये श्लोक क्या है। निष्किंचन से भगवत भजनोन्मुख से पारंपराम जिगमेश तपसागर से संदर्शनम योषितम विषय नाम अच्छा योषित हा हंत हंत विष भक्षण भय साधु। चैतन्य महाप्रभु बोले कि विषय अर्थात भोगविलासी जन और योषित संगी, तो ये दो प्रकार के लोग के संग करने से निष्किंचन अर्थात जो सब कुछ छोड़ के सन्यासी जन, सन्यासी के लिए भोग विलासी और योषित संगी का संग करने से अच्छा हो विष पिला के मार जाए, तो वो चैतन्य महाप्रभु का विचार था। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोले असत संगति आगे वैष्णव अच्छा स्त्री संगी एक साधु कृष्णा भक्त। तो असत संग त्याग करना चाहिए और असत संग क्या है तो एक है स्त्री संगी जो अतिरिक्त स्त्री को आसक्त होते, तो चैतन्य महाप्रभु मना नहीं करते थे इनके कि गृहस्थ जीवन में स्त्री संग करना, गृहस्थ जीवन का मतलब स्त्री संग, लेकिन अतिरिक्त स्त्री संग भक्ति में बड़ा बाधा है। तो और कृष्ण अभक्त जो संसार विषय भोग, संसार विषय भोग पर ज्यादा आसक्त नहीं है लेकिन फिर भी कृष्ण के भक्त नहीं है अर्थात मायावाद संन्यास, उनके संग भी भक्ति नाशक है। तो सामान्यतः ये सब असद्गुण जो कानक और कामने से आते तो राजा में या बड़े धनी जन में उपस्थित होते, इसलिए चैतन्य महाप्रभु का प्रचार है वैराग्य विद्या निज भक्ति योग। भक्ति योग वैराग्य और विद्या से स्थापित होते हैं। तो प्रथम है वैराग्य, अगर वैराग्य नहीं हो तो विद्या नहीं होती है। तो पुस्तक पढ़ के भी भगवद गीता का पूरा अध्ययन करके भी अगर वैराग्य नहीं हो तो विद्या नहीं होगी। तो इसलिए बहुत से लोग श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बोले और इनके बारे में मैं मंतव्य कि क्या आप रूप गोस्वामी का संप्रदाय में है और रूप सनातन एक एक रात को एक एक वृक्ष के नीचे आश्रय लिए थे और आप इतने बड़े राजमहल जैसे बनाते हैं भक्ति का नाम में। और वास्तव में भक्तिराव ठाकुर भी इनका लेख में उन्होंने लिखी कि जो त्यागी है जो मठ अक्र नकली संसारिक जीवन व्यतीत करने के लिए नहीं करना चाहिए। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इतने सब मठ स्थापना किए तो इसलिए विशेषकर शिल भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर के एक छोटे बड़े लाली प्रसाद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर का पॉलिसी रीति ग्रहण नहीं किए, बोलते कि तुम बाबा के अनुगामी नहीं है, भक्तिराम ठाकुर के अनुगामी नहीं है। भक्ति सरस्वती ठाकुर बोले कि सही है कि नकली संसारिक जीवन बीतने के लिए आखरा या मठ बनाना ठीक नहीं है, लेकिन ऐसा मठ जिसमें भक्तिराम ठाकुर का लेख है कृष्ण संसार कर चारे आना चल जीवे द्वये नामे रुचि सर्वधर्म सा, तो इस प्रकार का मठ स्थापन करना चाहिए जिसमें मालिक है कृष्ण और सब जो मठवासी है कृष्ण के सेवक है, और जिसमें वो मठ है वो सुविधा है जीवे द्वये नाम रुचि, ये दो विषय जो सर्वधर्म सा है, तो ये दोनों का अभ्यास करने के लिए मठ स्थापना का आवश्यकता है। तो परीक्षित महाराज राजा होने वाले है, अभी तो शिशु है इस श्लोक में इस प्रख्यान में, तो राजा होने वाले है, तो कैसे वे महान भक्त हो सकते हैं? अगर राजागण सामान्यतः बड़े भोगविलासी है तो सब कुछ हृदय हृदय की भावना के ऊपर निर्भर करता है। श्रील प्रभुपाद एक बार श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर ने पूछा कि तो कैसे संभव है कि महाप्रभुर भक्तगण वैराग्य प्रधान चाहा देखी प्रीत हन गौर भगवान, कि महाप्रभु के भक्तगण में ये वैराग्य यही गुण प्रधान है और ये वैराग्य महाप्रभु के भक्तगण में वैराग्य के आदर्श थे, श्री रूप रघुनाथ श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सर गोस्वामी गण त्यक्त्वा चूर्णम शेष मंडल पति श्रीनिंग सदा तुच्छवत् भूत्वा दीन गणेश को करुणया कोपीन कंथ आश्रित, खाली कोपीन और कंथ कमंडलो कोपीन कंथा कमंडलो और ज्यादा नहीं, तो पूर्ण वैरागी थे। तो प्रभुपाद श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर से पूछे कि महाप्रभु के भक्तगण में बहुत थे जो महान वैरागी थे और राय रामानंद भी थे जो पूर्ण ऐश्वर्य में चैतन्य महाप्रभु की सेवा की, चैतन्य महाप्रभु के सारे तीन सबसे घनिष्ठ पार्षदों में दो के बारे में काफी पता आता है, शिकी माहिति और माधवी देवी के बारे में तो ज्यादा जानकारी नहीं है, इनके बारे में कुछ पता नहीं है। स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय के बारे में बहुत लिखा है चैतन्य चरितामृत में, तो स्वरूप दामोदर महान वैरागी थे और राय रामानंद तो बाह्य दृष्टि से एक भोगविलासी थे। एक बार चैतन्य महाप्रभु इनकी मामा लगते हैं. प्रद्युम्न मिश्र को भेज दिया रामानंद राय के पास. प्रद्युम्न मिश्र एक बार आए थे पुरी धाम में और चैतन्य महाप्रभु के श्री चरण पर अनुरोध किए तो मुझको कृष्ण कथामृत पिलाई. और चैतन्य महाप्रभु बोले मुझे कृष्ण कथा के बारे में मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है और सब कुछ जो मैं जानता हूँ रामानंद राय से सुन लिया था. तो अच्छा हो आप रामानंद राय के पास जाके सुनो. तो प्रद्युम्न मिश्र गए थे वो रामानंद राय के मकान और देखा कि रामानंद राय एक राजकुमार जैसे रहते हैं और वे दो बहुत सुंदरी युवती को नाचना सिखाते हैं और अपना हाथ से रामानंद राय वो दो युवती का श्रृंगार करते हैं और स्नान करवाते हैं. तो प्रद्युम्न मिश्र का बहुत बड़ा संदेह था. तो वो किस प्रकार का भक्त है? तो साधारण सदाचार भी पालन नहीं करते हैं तो कैसे भक्त है? तो भ्रष्टाचारी है. तो महाप्रभु बोले कि नहीं वो भ्रष्टाचारी वो परम सद्धार्मिक है. राय रामानंद क्या कहते हैं वो साधारण व्यक्तियों के लिए संभव नहीं है. वे सुंदर युवतियों के अंग को स्पर्श करके भी इनका मन रंज भी विचलित नहीं होते क्योंकि इनका पूर्ण उद्देश्य है. ये दो युवती प्रस्तुत करना जगन्नाथ की सेवा के लिए. ये दो युवती जगन्नाथ के सामने नाचेगी. तो इसलिए रामानंद राय ऐसा करते हैं. तो प्रभुपाद का प्रश्न था कि रूपादि गोस्वामी जन बड़े वैरागी थे और राय रामानंद महान ऐश्वर्य में रहते थे और तो दोनों भक्त थे. तो कैसे एक भक्त सब कुछ त्याग करके भक्ति करते हैं और दूसरा भक्त तो त्याग नहीं करके धन ऐश्वर्य में रहते हैं और चैतन्य महाप्रभु दोनों को ग्रहण करते हैं. क्यों कैसे? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि हर एक भक्त तो उनके लिए उचित स्थिति में रहते जो अनुकूल है उनकी भक्ति के लिए तो उस प्रकार की स्थिति में रहते हैं. ऐश्वर्य ग्रहण करना या त्याग करना ये मुख्य विषय नहीं है. प्रश्न है तो कैसे मेरे स्वभाव के अनुसार गुरु आज्ञा के अनुसार मैं भगवान की सेवा सबसे अच्छी तरह से कर सकूंगा. तो अभी इस छोटा सा प्रवचन समाप्त करता हूं क्योंकि हम जाने वाले हैं. महाराज परीक्षित की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण.